Evo, prilagođavajući se vremenu u kojem se nalazimo i zbog kojeg filmove ne možemo gledati iz naše omiljene dvorane, Art Kino izlazi na vanjske lokacije i u suradnji s udrugom Film Aktiv, a pod okriljem Rijeke 2020, Europske prijestolnice kulture, pokreće još jedno svibanjsko izdanje autokina na parkiralištu Beretić. Kažem još jedno zbog toga što je projekt prijašnjih godina već dva puta uspješno proveden, pa nas veseli jer smo organizacijski na poznatom terenu, a sigurnost projekta prepoznao je nadležni stožer koji je dao zeleno svjetlo održavanju autokina. Budući da je riječ o prvom javnom programu na području Rijeke nakon početka ove krize, autokino slobodno je za sve posjetitelje, naravno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Program je planiran za naredne tri subote u svibnju, u znaku je filmskih klasika, a ove subote 9. svibnja u 21 sat otvara ga talijanska humoristična drama Dangube velikog Federica Fellinija, čiju stogodišnjicu rođenja Art Kino obilježava posebnim cjelogodišnjim filmskim programom. Nažalost, sat vremena nakon što je objavljena vijest o događaju, popunila su se sva dostupna mjesta za Dangube, no zato naredne dvije subote u mjesecu 16. i 23. naši sugrađani iz svojih automobila mogu pogledati i remek djelo francuskog Novog vala Do posljednjeg daha, te legendarni western Divlju hordu. Rezervacije za drugo autokino kreću od ponedjeljka 11. pa eto, zbog velikog interesa pozivamo sve građane da reagiraju brzo, a više detalja o prijavi i rezervaciju mogu pronaći na našoj web stranici. Naravno, za razliku od prijašnjih izdanja, ovo se odvija prema posebnim sigurnosnim pravilima, pa valja istaknuti da na autokino mogu doći samo gledatelji u vozilima s potvrđenom rezervacijom, dakle ovog puta nema gledatelja pješaka, već svi moraju biti u svojim vozilima i to za vrijeme trajanja cijelog programa. Kao i dosadašnjih godina, zvučni zapis bit će dostupan putem dodijeljene radijske frekvencije, a parkiralište Beretić u subotu za vozila otvara se u 20 sati, te se gledateljima u principu preporuča dolazak 40 minuta ranije prije početka filma zbog izbjegavanja mogućih gužvi i osiguranja naravno mjesta s boljom vidljivošću na naše veliko platno. U slučaju lošeg vremena program se odgađa za nedjelju 10. svibnja u isto vrijeme, a za eventualne promjene ili detaljnije informacije, evo, pozivamo građane da prate našu web stranicu, društvene mreže kao i komunikacijske kanale Film Aktiva i Rijeke 2020.